أنسام رحمه الله: والمقصود من زيارة القبور شيئان. نكتك لنا يقصديوا كتك زيارة كزور مكبور لمامب مويل. لقوانزا: انتفاع الزائر بذكر الموت والموتى. انتفاع الزائر كنفايك يلمن يكفن زيارة بذكر الموت وكو يكمبك موت والموتى نكو يكمبك وافو أكمبك موت يأي نا أكمبك وافو. نعم تتكاة مكمبك مرهم بابو ياكي إما مليون كبور لبابو ياكي pale kaburi la bibi yake, kaburi la babake mkubwa, kaburi la shangazi yake, kaburi la nani yake, anawakumbuka. Wa anna maalahum, na kwamba maishilio yao, maali ni maishilio. Wa anna maalahum, na kwamba maishilio yao, imma ila jannatin wa imma ila nar. Ima waingie peponi au waingie motoni, hakuna la tatu. Wa huwa al-gharab al-awwal min az-ziyara, na hili ndilo lengo la kwanza la ziara, kwamba awaidhike yule mwenye kufanya ziara, awaidhike. Kama yadullu alayhi ma sabaqa min al-ahadith, kama ambavyo hujulisha juu ya hili zile hadithi ambazo zimeshatangulia. Athani, kusudio la pili, naf'u al-mayyiti, ni kumnufaisha mayit, wal ihsanu ilayhi bisalami alayhi, na kumfanyia ihsan kwa kumsalimia. Kumsalimia kwa maana kumtakia salamu, sababu kusalimiana kwetu ni kuombeana dua, na huu ni uzuri wa Uislamu kwamba hata kwenye salamu zao wanaombeana, wanaombeana. Assalamu alaikum, amani iwe juu yenu. Nani asiyependa amani? Kwamba sitaki amani, nataka vurugu tu. Nani huyo? Paka makafiri wanataka amani. Wa rahmatullahi, na rahma za Allah ziwe juu yenu. Sitaki rahma mimi. Hakuna mtu huyo. Wa barakatuhu, na baraka zake, yani na kheri zake nyingi ziwapate. Nani hataki haya? Kwa hiyo ukimsalimia maiti unamuombea haya. Na dini nyingine hawana salamu, yani watu wa dini nyingine kinyume na Uislamu hawana salamu. Au kuna mtu anayejua salamu za dini nyingine? Kusalimiana salamu nzuri, ah, Manasara wanasalimianaje? Ha? Tumsifu Yesu Kristo, ndo salamu hii? Yaani ndo umemsalimia mwenzako? Bwana Yesu asifiwe, ndo salamu hii? Yaani ndo umemsalimia mtu? Hawana salamu. Ndio maana Mtume صلى الله عليه وسلم akasema hawaja kuhusuduni Mayahudi, ma hasadatkum alyahudu ala shay, haijawahi kutokea Mayahudi kukufanyieni nyinyi husda juu ya jambo lolote. Ala salami wa ta'min, kama wanavyokufanyieni husda katika salamu zenu na kuitikia amina katika swala. Katika hilo wanakufanya ni husda sana, wanawatamani sana nyinyi Mayahudi katika hayo. pale hata manasara wanapenda Islamu yetu ya Kiislamu. Kuna wengine wanajitahidi waitoe kama vile Muislamu. Anajitahidi aipatikanishe ile aini. Salamu alaykum. Wewe utajua huyu Muislamu mwenzangu. Sabjitu kutoka wapi huko halijui kusalimia vizuri. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Sema huyu si. Athani kusudiwa la pili naf'u al-mayyit kumnufaisha mayyit wal ihsan ilayhi na kumfanyia wema bisalami alayhi kwa kumuombea salam wad du'ai na kumuombea dua wal istighfar la na kumuombea maghfira wa hadha khassun bil muslimi na hili ni maalum kwa muislamu tu wa fihi ahadith na katika hili zimekuja hadithi. Kwa maana wesemi haya kuomba amani na kuombea dua na istighfar katika makaburi ya makafiri. Kinyume chake makaburi ya makafiri tunabashiria nini? Tunabashiria moto. Ubashirukum bin nar, unawaambia hivyo. Ubashirukum bin nar, na kubashirieni moto. Fama lahum la yu'minun wa idha qura'a 'alayhim al-Qur'an la yasjudun bal alladhina kafaru yukadhibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adhabin alim. Wapeni bishara ya adhabu kali. Anasema rahimahullah wa fihi ahadith, la katika hili zimekuja hadith. Al-awwal an Aisha radhiyallahu anha, kutoka kwa Aisha Allah amridhie, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, kwamba hakika mtume sallallahu alayhi wa sallam kana yakhruju ila al-baqi', alikuwa akitoka kuelekea katika makaburi ya baqi', fayad'u lahum, akiwaombea dua. Fasalatuhu Aisha an dhalik, akaulizwa na Aisha kuhusiana na hilo. Faqala, akasema inni umirtu an ad'u lahum, hakika mimi nimeamrishwa niwaombee dua. Akhrajahu Ahmad bi sanadin sahih ala sharti shaykhain wa ma'anahu 'inda Muslim wa ghayrihi min tariqin ukhra mutawwala وقد مضى بتمامه في المسألة 19 و100. الثاني حديث أبيلي عنها أيضا قالت كتوكاكواك كذلك أمسيما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ألكوامتم والله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا فالأمباب إلى بقوة زمياك قد كوكات ووسيكو لمتم والله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل ألكوا كتوك من شون موسيك فيقول أكسيما السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين أمان يا الله إبجوين أهل دار قوم مؤمنين أو السلام عليكم دار قوم مؤمنين وكي يندو أهل يوني زيادة كتكروا عنيين السلام عليكم دار قوم مؤمنين amani ya Allah iwe juu yenu enyi watu wa makazi haya watu mlio waumini wa inna wa iyyakum na hakika sisi na nyinyi wa ma tuaduna ghada muajjaluna hakika sisi na nyinyi wa ma tuadun na yale mnaoahidiwa ghadan muajjalun yani ma masiri yetu maishilio yetu ni sawa sawa na maishilio yenu lakini sisi tumebakishwa mpaka kesho. Ndio maana maneno haya maswiruna kama swirikum, maishilio yetu kama yenu, lakini sisi tumecheleweshwa mpaka kesho. Yaani bali tuko hai sisi lakini tutakuja huko huko. Wa inna insha Allah bikum, na hakika sisi atakapo Allah bikum lahiqun, tutaungana nanyi tutakuwa wafu kama nyinyi. Allahumma ighfir li ahli Baqi'il Gharqadi, ewe Allah wasamehe watu wa Baqi'il Gharqadi waliozikwa sehemu hii ya Baqi'il Gharqad. Imeitwa Baqi'il Gharqad kwa kukithiri migharqadi katika eneo hilo, miti inaitwa migharqad ambayo ni miti ya Mayahudi kama ilivyokuja katika riwaya nyingine. Mtume sala salam anatuambia mtakuja kuwapiga nyinyi maadui zenu wakiwemo Mayahudi mpaka itatokea Yahudi anajificha nyuma ya mti, ule mti utamwita Muislamu, kama ni mpera, mwarubaini, mwashoki au kadha. Ya Abdallah, ewe mja wa Allah, khalfi Yahudi, ewe mja wa Allah uko ulipo, nyuma yangu kuna Yahudi, njoo muue. Yani mti unakuita, mti unakuita, unamwita mwanajeshi wa Kiislamu, ewe mja wa Allah, nyuma yangu kuna Yahudi hapa kajificha. Miti yote utasema hivyo isipokuwa ni gharqad hii. Akasema kwa kuwa hii ni miti ya Mayahudi al-gharqad, na sio ile miashoki kama anavyosema baadhi yao. Ile miashoki ni ndio ile Mayahudi, sio ile, sio ile mirefu na majani yake kama vile muembe, sio ile. Kuna watu walipanda alafu wakaikata kwenye nyumba zao, sio ile. Ni gharqad na miba miba, na haina urefu ule. أخرجه مسلم والنسائي وابن السني والبيهقي وأحمد وليس عنده الدعاء بالمغفرة والزيادة له ولابن السني. الثالث الثياتات عنها أيضا كتقواك بلا بلا في حديثها الطويل المشار إليه قريبا كتك حديثها كنف إلي أشري وهي ببوند. قالت أمسيما كيف أقول لهم يا رسول الله, niseme nini kuambia wao ewe mtume wa Allah. Qal, akasema quli, sema ewe Aisha, assalamu ala ahli diyari min almuslimin walmu'minin, amani ya Allah iwashukie watu wa makazi haya waumini na waislamu. Wayarhamu Allahu almustaqdimin minna, Allah awarhamu waliotangulia miongoni mwetu. Walmustaakhirin, na waliobaki. Wa inna insha Allahu bikum, na hakika sisi atakapo Allah bikum lalaiqun, tutaungana nanyi. Akhrajahu Muslimun wa ghayru. Arabi arithana an Buraida, kutoka kwa Buraida qal, amesema kana Rasulullah, alikuwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, yuallimuhum, anawafundisha. Idha kharaju ila almaqabir, wanapotoka kuelekea makaburini. Fakana qailuhum yaqul, alikuwa msemi wao husema akifika makaburini, assalamu alaykum ahla diyari min almu'minina walmuslimin, amani ya Allah iwe juu yenu enyi watu wa makazi haya waumini na waislamu. Wa inna insha Allahu bikum lalaiqun, na hakika sisi atakapo Allah tutaungana nanyi. Antum lana faratun, nyinyi mmetutangulia. Wa nahnu lakum tabaa, na sisi tuko nyuma yenu. As'alu Allah lana wa lakum al-afiyah, tunamuomba Allah atuafu sisi na awaafu nyinyi. Akhrajahu Muslimu wa an-Nasa'i wa Ibn Majah wa kadha Ibn Abi Shaybah wa Ibn Sunni wal Bayhaqi wa Ahmad wa ziyadatan lahum jami'a hasha Ibn Majah wa Muslima wa ziyadatu thaniya akhrajaha Ibn Abi Shaybah min hadith Ali wa isnaduhu sahih ومن حديث سلمان وإسناده حسن وكلاهما موقوف عليهما. الخامس حديث يتانو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قم بحكيكم تنوى الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة اليندي مكبوري فقال أكسيمك كمين يوهايو, السلام عليكم دار قوم مؤمنين, أماني الله إيجوين دار قوم مؤمنين. Dara kwa maana imeondolewa kitu hapo, ahla dari, ahla dari qaumi mu'minin, enyi watu wa makazi haya ambao ni watu waumini waislam. Wa inna insha Allahu bikum lahiqun, na hakika sisi atakapo Allah tutaungana nanyi. Waditu anna qad ra'ayna ikhwanana, nimetamani lau tungelikuwa tumewaona ndugu zetu. Qalu, wakasema awalasna ikhwanaka ya rasul allah kwani sisi si ndugu zako ewe mtume wa allah qala bal antum ashabi akawaambia hapana bali nyinyi ni masahaba wangu yani nyinyi ndugu zangu lakini ni masahaba ndio kusudio wa ikhwanuna alladhina yaatuna ba'du na ndugu zetu ni wale ambao yaatuna ba'du hawajakuja bado yani wanakuja nyuma nyuma yetu wa ana faratuhum ala alhawd na mimi nitawatangulia katika hawdi birika lake la maji ambalo litakuwepo siku ya kiyama faqalu wakasema masahaba kaifa taarifu man lam yaati ba'du min ummatika ya rasul allah utamjuaje yule ambaye hajafika bado katika umma wako ewe mtume wa allah utamjuaje wakati wewe umekufa hajakuja huyo faqal akasema kuwajibu araaitum hebu niambieni lau anna rajulan lahu khailun ghurrun lau kama kuna bwana ana farasi wake ghurrun ana mngao mweupe ana mngao mweupe katika paji lake la uso ana mabaka meupe au ana baka jeupe katika paji lake la uso muhajjala alafu katika mikono yake na miguu yake ana mabaka meupe yani kwenye paji lake la uso na miguu yake minne ikiwa yote ni miguu au mikono yake na miguu yake ikiwa kuna mikono na miguu baina dhaharai khailin duhmin buhmin baina dhaharai khailin mbele ya khailin farasi wengine duhmin weusi buhmin ti weusi ti ye buhmi manake ni ti kama unavyosema rangi yake nyeupe pe unasema nyeusi ti so si nyeusi ti nyeupe pe nyeusi ti ndivyo wanavyosema waswahili hakadha sami'na so kuleta kiasi utapata tabu kwa nini nyeupe pe isiwe nyeusi si utapata tabu kwa kuwa imasmuu kutoka kwa wahenga baina dhaharai khailin duhmin mbele ya farasi wengine yani wakiwa wamechanganyikana na farasi wengine duhmin weusi buhmin ti yani ule weusi sana kwamba hakuna rangi nyingine ndio maana buhum rangi hiyo hiyo tu hakuna rangi nyingine ala yaarifu khailahu je hatowatambua farasi wake kuna farasi weusi wote yani farasi mwili wake wote mweusi na kuna farasi wengine weusi lakini kwenye paji la uso anabaka jeupe kwenye mikono na miguu anabaka jeupe huyu ambaye farasi wake wamechanganyikana na weusi watupu atashindwa kuwabaini farasi wake qalu wakajibu masahaba bala kwa nini asiwajue atawajua ya rasulullah qala akasema mtume sallallahu alayhi wasallam fa innahum yaatuna yawm alqiyamati ghurran muhajjalin min alwudu fa innahum hakika wao yani ndugu zangu hao ambao sijawaona yaatuna yawm alqiyama watakuja siku ya kiyama ghurran pamoja na masahaba kadhalik ghurran wakiwa wanang'aa katika mapaji yao ya uso au katika nyuso zao muhajjalina wanang'aa katika mikono yao na miguu yao min alwudu'i kutokamana na athari za udhu yakuluha thalatha alikuwa akirejea haya maneno mara tatu fa innahum yaatuna yawm alqiyama ghurran muhajjalina min alwudu' fa innahum yaatuna yawm alqiyama ghurran muhajjalina min alwudu' mara tatu wa ana faratuhum ala alhawdi na mimi ndiye mtangulizi wao mtakaye watangulia katika hodhi hodhi la bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na kila mtume ana hodhi yake lakini birika la maji la rasul ni kubwa kuliko yote na maji yake ameyasifia katika hadith alayhi salatu wasallam akasema meupe kushinda maziwa matamu kushinda asali yana harufu nzuri kushinda miski aniyatuhu adada nujumi sama vyombo vya kutekea kunywea maji yake ni kwa idadi ya nyota za mbinguni. Atakayekunywa tama moja hatopatwa na kiu milele. Amesema hivyo Mtume صلى الله عليه وسلم. Na wanaliamini hodhi ahlu sunna wal jamaa. Na hodhi maji yake imetoka peponi katika ule mto unaoitwa Al-Kauthar. Inna a'tainaka Al-Kauthar. Wa ana faratuhum 'ala al-hawd. Na mimi ndiye mtangulizi wao mtakayewatangulia katika al-hawd kuandalia wanywaji. Hii ikram tunakirimiwa na bwana Mtume alayhi salatu wasalam. Ala la yudha danna rijalun minkum an hawdi. Ala tanabahikeni kwamba watafukuzwa rijalun minkum watu miongoni mwenu an hawdi kufukuzwa kutolewa katika hodhi yangu. Kama yudhadu al-ba'iru ad-dali, kama anavyoshungwa na kufukuzwa ngamia mpotevu. Unadihim, mtakuwa na waita anapoona malaika wanawachapa na kuwatoa wasikurudie haud. Anasema unadihim, mtakuwa na waita ala halumma ala halumma halumma, njooni ala halumma ala halum, jamani njooni, jamani njooni, anawaita. Fayuqal, itasema kuambiwa Rasuli alayhi salatu wassalam, innahum, wako waliosema msemaji ni Allah na wako waliosema ni malaika, innahum kad badalu ba'daka, hakika hawa tunaowashunga na kuwafukuza, badalu ba'daka, walibadilisha mafunzo baada yako, walam yazalu yarji'una ala aqabihim, na wala hawakuacha kuwa wakirudi nyuma ya visigino vyao, wameacha dini. Faakul, hapo nitasema ala suhkan suhqa, ala muwe mbali, muwe mbali, lima badaltumuhu baadi, kwa yale mliyoyabadilisha baada ya kuondoka kwangu. Kharajahu Muslimun, ameitaja hii haditha al-Imam Muslim rahimahullah wa Malik wa An-Nasa'i wa Ibn Majah wal Bayhaqi wa Ahmad wa ziyadatu kulluha lah illa al-akhiratayn fa innaha li Ibn Majah wa li Malik al-thalathatu al-ula ma'a as-sadisa wa lin-Nasa'i al-ula wa ath-thalitha. Hadithi ni katika hadithi ambazo wanazitumia ash-Shia, ar-Rawafid, ahlu dalal katika kuthibitisha kuritadi kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba masahaba wa Mtume waliritadi baada ya Mtume kufa alaihi salatu wassalam. Ushahidi wanakuletea hii hadithi Mtume anasema rijalu minkum, watu miongoni mwenu nitaona wanashungwa na malaika wasikurudie haud. Kwenye hadithi nyingine atasema Mtume ashabi, ashabi, hawa masahaba wangu, hawa masahaba wangu. Hadithi sahihi. Na nyinyi mnasema kwa masahaba ni yule ambaye kwamba amejumuika na Mtume sallallahu alaihi wasallam, mamthibitishia usahaba Abu Bakar na Umar. Siku ya kiyama atasema ashabi, ashabi, kwa kuwa kina Abu Bakar na Umar waliritadi, masahaba wangu hao, masahaba wangu. Ataambiwa hao walibadilisha hawa. Kisha Mtume atasema muwe mbali, muwe mbali kwa yale mliyobadilisha baada ya kuondoka kwangu. Tunamjibu vipi Shia katika hii hadithi? Shia Rafida, nani na jawabu la kumnyamazisha Shia? Ashabi, ashabi, ndio hawa masahaba wenu. Siku ya kiyama Mtume atawakataa, atawaita, alafu ataambiwa wamebadilisha hawa. Ataambia, atasema la, basi waende huko, suhqa, suhqa, maanake buda, buda, mwembali. Nani na jawabu la Shia hapa? Nuko kwenye mnadhara na Shia. Wenzako Ahlu Sunna wako huku makhurafi, nani wako huku upande wako? Waokoe. Wajipapatua vipi hapo Salaf? Ah? Ukifeli jopo la watu linakwenda Karbala. Wafanyaje? Wangu akilio. Kama chali kutoka na maswahaba yenye wangu akilio. Jibu hoja shee. Hadithi kwenye Muslim hii. Na Malik pia kaitaja kwenye Muwatta. Wasemaje? Nani na dalili? Au namtangusha dola ya Kiislamu? Ahlul ilmi kwanza kabisa wameafikiana. Washereheshaji wa hadith katika Ahlu Sunnati wal Jamaa wamekubaliana kwamba masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam sio waliokusudiwa na haya maneno. Kwanza kabisa useme hivyo kwamba shurahul hadith, washereheshaji wa hadith wamekubaliana kwamba hii hadith na mfano wake, sababu si moja, hawakusudiwi masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini? Lianna ashaba an-nabii sallallahu alaihi wasallam mimma la yukbalu an-nizaa, ni katika jambo ambalo kwamba haukubaliwi mzozo wa kuthibitisha kinyume ya kwamba wao walikuwa ni waadilifu. Mzozo huo haukubaliwi wa kupinga kwamba hawakuwa waadilifu, bali ukubali kwamba masahaba wote ni waadilifu. Wala suala la kutia mashaka katika imani zao hilo pia halipo. Kwa nini? Kwa kuwa wameadilishwa na Allah. Allah al-alimu, Allah al-khabir, mjuzi mwingi wa habari. Allah amewazaki na amewatakasa katika Qur'an. Unaona vizuri hapo? Naeleza kwa mengi, lakini nagusia juu juu. Shia wao wanathibitisha kwamba masahaba waliobaki katika Uislamu hawavuki idadi ya vidole vya mkono. Hawavuki. Iko riwaya inasema wanne. Iko riwaya inasema watatu. Riwaya kubwa inasema walibaki saba. Hii ndio riwaya kubwa. Saba. Peke yao. Katika sahihi Muslim hadithi ya Jabir bin Abdullah al-Ansari katika sulhu al-Hudaybiyya anasema kunna yawm al-Hudaybiyya 1400. Tulikuwa sisi ile siku ya Hudaybiyya kwenye ule mkataba tuko masahaba 1400. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم اليوم خير اهل الارض. نيني لو هي ndio wabora wa watu wa ardhi hii 1400. Umeona vizuri hapo? Hawa ambao tayari bwana mtume صلى الله عليه وسلم ameshawapa alkhairia, ubora bora ya watu, na yeye hazungumzi kwa matamanio yake wala kwa matashi yake. Anazungumza kwa njia gani? Ya wahi. Kwa maana hii inatoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii hadithi kwa waliohudhuria al-Hudaybiyya. Sasa ukisema wameritadi isipokuwa watu saba au wanne, mbele ya watu 1400 ukitoa watu 7 itabaki wangu watu wangapi? 1393. Hawa wote wamelitaji. Alafu huyo mwalimu ni mwalimu bora, Mwalimu Muhammad sallam kafelisha wanafunzi. Ni tuhuma mbaya kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika sahihi Muslim hiyo kijana wa Hatib ibn Abi Balta'a alifuata Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Rasulullah, la yadkhulanna Hatibun an-nar, Hatib ataingia motoni. Ghulam Hatib, mtumishi wake. Wanasema washereheshaji alikuwa akiwapiga piga sana huyu Hatib. Wakakasirika, wakaja wakamshtaki kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, Hatib yani ibn Abi Balta'a ataingia motoni. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, yule kijana, kadhabta, yani umekosea, kwa lugha ya watu wa Hijaz, innahu shahida Badra, Hatib amehudhuria vita vya Badri. Waliohudhuria Badri ni masahaba wangapi? 317. Na hadithi kaitaja Imam Muslim rahimahullah. Sasa 317 waliohudhuria Badri peke yao, yani mbali na waliohudhuria Bai'atu Ridwan Badri, basi wote hawa waingia motoni, walitadi. Mtume anasema huku kumwambia huyu bwana, innahu shahida Badra, amehudhuria Badri huyo. Maana yake aliyehudhuria Badri aingii motoni. Si mnaelewa? Hadithi nyingine ametaja Ibn Abi Shaiba, Abu Bakar, Imam Bukhari, Imam Ahmad na wengineo. Huyu Hatib bin Abi Balta'a aliandika barua kuwapa makafiri wa Makka kuvujisha siri ya jeshi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaandika barua akampa mwanamke pale Madina aende nayo Makka awakabidhi viongozi wa Makureishi. Ndani ya hiyo barua anatoa siri ya jeshi la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah tabarak wa taala akamtuma Jibril afikishe salamu kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa tendo ambalo amelifanya Hatib. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtuma Ali bin Abi Talib na Az-Zubair ibn al-Awwam na mwingine katika masahaba. Kuna riwaya inasema Miqdadi na roho nyingine Abu Marsad akamwambia, nendeni nyinyi mpaka sehemu inaitwa Raudat Khaf, mtamkuta hapo mwanamke katika msuko wa nywele zake ameficha barua, leteeni hiyo barua. Wahi umeshasema. Akaondoka Ali na Miqdad au Ali na Abu Marsad pamoja na nani? Az-Zubair ibn al-Awwam. Wakamkuta yule mwanamke, wakamwambia, al-kitab, tupe ile barua. Akasema, sina barua yoyote mimi. Akamwambia, chagua moja, tukuvue nguo tukusachi au tupe barua. Akatoa ile barua. Heri ya nusu shari kuliko shari kamili. Hawakumfanya lolote zaidi ya barua, wakaja nayo kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikaletwa barua mbele ya masahaba, ikasomwa kwamba yatoka kwa Hatibu mtoto wa Abu Balta'a kwenda kwa Makuraish. Hatibu yupo anasikia barua yake. Hivi unakuwaje katika mazingira ya kawaida? Katika mazingira ya kawaida inakuwaje? Nasoma barua yako, upo pale pale. Ilipomalizwa kusomwa akasema Umar, ya Rasulullah, niruhusu nikate shingo ya mnafiki huyu. Umar Hatib akasema, ya Rasulullah, msinifanyie haraka, msinifanyie haraka, nisikilize kwanza ya Rasulullah. Akatoa udhuru radhiyallahu anhu, katika yasema, ma fa'altu hadha kufran au ridan bil kufrin ba'da al iman, sikulifanya hilo kwa ukafiri ya Rasulullah, wala kuridhia ukafiri baada ya imani niliyokuwa nayo. Lakini wengi wetu hapa wana jamaa zao wamewaacha Makka, wanawatazama au wako watu wa kuwatazama. Mimi nimeacha familia yangu, sina wa kuitazama. Nimeyafanya hayo angalau nipate msaada kwa Makuraishi wa wahifadhi watu wangu. Lengo langu ni hilo tu ya Rasulullah. Tumi akasema, sadaqa, amesema kweli Hatib, amesema kweli Hatib. Kisha akamgeukia Umar akamwambia, ma yudrika ya Umar la'alla Allah attala ala ahli Badr faqala a'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum. Kipi ambacho kitakujulisha ewe Umar kwamba Allah tabarak wa ta'ala amewatazama watu waliohudhuria vita vya Badri 317 akiwemo Hatib, akaona ukweli wa mioyo yao, akaona ukweli wa ikhlasu zao, akasema Allah kuambia watu wa Badri, fanyeni mtakalo, nimesha kusameheni madhambi yenu. Aliyesamehewa madhambi anaingia motoni? Nilio vizuri hapo? Haya, kwa hiyo hakuna hoja kwamba hawa ni masahaba waliokusudiwa hapa. Hapana, sio masahaba. Alafu Mashia mnapowakufurisha masahaba ni kwa upande gani? Kuritadi kwa Abu Bakar na Umar na Uthman kwa upande gani? Kikubwa ambacho kama atakisema ni nini? Walimpora Ali ukhalifa wake, ndio kubwa hilo. Na mkisema wameritadi, nini maana wameritadi? Walikuwa waumini alafu wakaritadi. Kipi kimepelekea wakaritadi? Wamempora Ali ukhalifa wake. Je, kumpora mtu ukhalifa hilo lafikilia mtu kuwa kafiri au kafanya maasiya? Hiyo ni kufuru au ni maasiya? Maasiya. Sasa je, mtu anakufuru kwa maasiya? Maasiya yanafutwa kwa toba. Maasiya yanafutwa kwa mema mengi waliokuwa nayo. Sasa mbona meruka hatua? Nelewa vizuri hapo. Unajibu Mashia hiyo? Mwisho, kwa kuchelea wakati ushapita. Zile hadithi zilizotaja ashabi, masahaba wangu hawa, masahaba wangu. Kuna riwaya zimesema ummati, umma wangu huo, urudisheni huo. Wale watu ni wanafiki, ndio watakaofukuzwa. Mtume alikuwa akiwajua, akidhani kwamba ni wenzake. Allah alimwambiaje kwenye Qur'an juu ya wanafiki? Kwamba ta'arifuhum, sio hiyo, wala ta'arifannahum fi lahni alqawl. Kwa wako walikuwa akiwajua bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa wale ni watu wanafiki. Kuitwa wanafiki ashabi katika hii hadith sigeni, kwa kuwa Mtume huyu huyu aliposhauriwa na Umar ibn al-Khattab wamuue Abdullah ibn Ubay ibn Salul na wenzake, alitoa hoja gani bwana Mtume SAW? Wasije wakazungumza watu kwamba Muhammad anawaua masahaba wake. Kawaitaje kule masahaba wake? Lakini je, ni masahaba? Si masahaba. Kwa kadhalika hapo sahabi ashabi. Haina maana kama ni masahaba. Aliwadhani kwamba ni masahaba, ni watu wake, lakini Allah amebainikiwa nao kwamba wale hawakuwa wema. Kwa hiyo ashabi ashabi hawa wanasema, wanawazuoni washereheshaji wa hadith, kwamba hawa wanakusudiwa watu wanafiki au wale walioslimu zama za bwana Mtume sala Allahu alayhi wasallam kisha wakaja wakaritadi. Mtume hakujua juu ya kuritadi kwao alayhi salatu wasalam, akawaita kwa yale anayojua kwao kabla ya kufariki kwake. Ashabi ashabi akamwambia, hawa walibadilisha mafunzo, hawa waliritadi baada ya kuondoka kwako. Lakini sio masahaba kina Abubakar na kina Umar. Dhahiri na yako maelezo mengine mengi yasiokuwa haya. وفي الباب عن بشير بن الخصاصيه نكت كما مساله هيا او كتك ملango huu zimekuja pia hadith kutoka kwa Bashir ibn al-Khasasiya wa qad dhakartu lafdhahu fi at-ta'liq 'ala al-mas'ala na nimehitaja lafdhi yake katika ta'liqi ya mas'ala 88 ukurasa 135 wa an ibn Abbas pia kutoka kwa Abdullah ibn Abbas wa fihi dha'fun na katika hadithi hiyo ina udhaifu kama yati tanbihu alayhi kama ambavyo kwamba tanbihi yake itakuja fi khatimati almas'alati alatiya mwishoni mwa mas'ala yajayo baada ya mas'ala haya wa an Umar wa ghairi na kutoka kwa Umar na wengine wa fiha dha'f lakini pia kuna udhaifu kama bayanahu alhafiz alhaythami kama alivyobainisha alhafiz alhaythami katika majma'u alzawaid jild 3 ukurasa wa 60 tuishie hapo wallahu a'lam walhamdulillah.